Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 października, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już jutro klub PiSu przekaże Andrzejowi Dudzie poprawki do prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Magdalena Sroka odwołana ze stanowiska dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ukraińscy górnicy odblokowali trasę Kijów Warszawa przy granicy z Polską. Jutro klub Prawa i Sprawiedliwości przekaże prezydentowi poprawki do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Potwierdziła to w rozmowie z TVP Info rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Propozycje dotyczące zmian w sądownictwie panu prezydentowi zostaną przedstawione jutro. One wypełniają oczekiwania pana prezydenta co do zmian, jakie oczekiwał ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości, więc mamy nadzieję, że spotka się ta nasza propozycja z przychylnością pana prezydenta. Andrzej Duda pod koniec września przedstawił projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. W miniony wtorek zostały one skierowane do konsultacji, a w piątek odbyło się trzecie już spotkanie prezydenta z prezesem PiSu w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Podczas tego spotkania Jarosław Kaczyński zapowiedział, że klub PiSu zgłosi poprawki na piśmie. Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. możliwość wniesienia do Sądu Najwyższego skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. Przepis, by sędziowie z Sądu Najwyższego przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Natomiast prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada m.in., że obecni członkowie KRS-u, sędziowie, pełnią swoje funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady Sędziów wybranych na nowych zasadach przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Sejm wybierałby nowych członków KRS-u sędziów większością 3/5 głosów na wspólną 4-letnią kadencję. W przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziś Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała jego wniosek o odwołanie szefowej PiS-u. Sprawa odwołania była jednak przesądzona. Zapowiadał to wcześniej wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Mówił, że Magdalena Sroka naraziła na szwank dobre imię kierowanej przez siebie instytucji. Chodzi o podpis dyrektor Sroki pod listem wysłanym do prezesa wpływowego amerykańskiego Stowarzyszenia Filmowców. Napisano w nim, że w Polsce może wrócić cenzura, a polscy filmowcy są prześladowani. Ruch na ukraińsko-polskim przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk odblokowany, informuje ukraińska policja. Dojazd był niemal niemożliwy przez 4 godziny. Przypuszczane były tylko pojedyncze samochody osobowe. Ciężarówki nie mogły dotrzeć do granicy z Polską. Trasę Kijów-Warszawa zablokowali górnicy z Wołynia, którzy domagali się zaległych wynagrodzeń, bo wypłat nie otrzymują od lipca. Takie same protesty, podczas których górnicy z Nowowołyńska również domagali się zaległych pensji, odbyły się na trasach przy granicy ukraińsko-polskiej w ubiegłym roku i 2 lata temu. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ogranicza do minimum liczbę swoich pracowników w Afganistanie. Od początku roku zginęło tam 7 pracowników organizacji. To ogromny cios dla afgańskich władz, gdy chodzi o wsparcie społeczności międzynarodowej. Przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża poinformowali, że spośród 3 swoich biur w różnych miastach w Afganistanie, 2 przedstawicielstwa w Kunduz i w Majmanie zostaną zamknięte. W 3 w Mazar-i-Sharif nastąpi znaczna redukcja personelu, a większość zadań przejmą lokalne organizacje. Jak mówiła szefowa misji Czerwonego Krzyża w Afganistanie Monika Zanarelli, organizacja musi dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Po wielu dyskusjach z władzami organizacji uznaliśmy, że nie mamy wyboru i musimy drastycznie ograniczyć naszą obecność w północnym Afganistanie. W lutym 6 pracowników Czerwonego Krzyża zostało zastrzelonych przez nieznanych sprawców, a we wrześniu w szpitalu w Mazar-i-Sharif zginął lekarz organizacji. Od czasu, gdy przed 3 laty większość żołnierzy NATO wycofała się z Afganistanu, z kraju wyjechała też większość zachodnich organizacji pomocowych. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem od 2 do 9 stopni, w kotlinach górskich przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. W ciągu dnia w Augustowie i Gdańsku 8 stopni, w Warszawie 10, a w Szczecinie i we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo wszystko tu takie świeże, jakby przed chwilą zerwane. No i tyle tu warzyw i owoców z Polski, a to przecież ważne, że nasze. A do tego codziennie mam świeże dostawy. Wiem, bo mam Lidla z oknem, no i widzę. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz polskie czerwone jabłka ze świeżego zbioru aż 42% taniej. Złoty 99 za kilogram. A słodkie mandarynki tylko 3,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj od 130 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 130 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you on 8th Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me. I have love. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who forgive me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, kiedy wydawało mi się, że jak na St. Vincent to jest dość skromna piosenka, bardzo oszczędna, to okazało się, że nic jeszcze o St. Vincent nie wiem, ponieważ w wersji jeszcze skromniejszej, przyznaję, nie wizualnie, ale muzycznie, wykonała ją kilka dni temu w programie Stephena Colberta. Wykonała przepięknie, niezwykle przejmująco. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości albo gdyby nie wsłuchał się w tekst, to tak, jest to mocno wzruszająca piosenka. Wzruszeń zresztą na nowej płycie St. Vincent nie zabraknie. Mass Seduction, zbitka dwóch słów, Mass Seduction, a więc masowe uwodzenie publiczności, ale chyba nie tylko, także i samego siebie, wszelkimi bodźcami i wszystkim tym, co można sobie w dorosłym, dzikim i szalonym życiu zafundować. I jakie są konsekwencje takich decyzji? O tym jest ta płyta, ukazuje się już za kilka dni, w ten piątek. Ciągle jeszcze czasem mam problem z przyzwyczajeniem się, że płyty ukazują się teraz w piątki, a nie w poniedziałki. Cieszę się o tyle, że gdyby to były poniedziałki, Aksamit byłby cały jedną wielką prezentacją nowości z tu i teraz, a tak możemy sobie pozwolić czasem na wycieczki w przeszłość. So you on the corner, so you literacko, na początek drugiej godziny Aksamitu mamy trylogię nowojorską, bo za nami New York St. Vincent. Przed chwilą Who Are You, New York? Zapytał Rufus Wainwright na swojej płycie All Days Are Nights, Songs for Lulu sprzed 7 lat. A za chwilę, jako trzecia, w końcu trylogia, pojawi się piosenka, która jest jednym z muzycznych symboli miasta, o którym powstało piosenek tak wiele. Śmiałam się kilka godzin temu ponieważ mam taką życiową listę rzeczy, które chciałabym w tym życiu zrobić. I na tej liście jest między innymi usłyszeć kiedyś, zobaczyć kiedyś, jak w Madison Square Garden Billy Joel wykonuje New York State of Mind. A śmiałam się dzisiaj z tego, że znając moje szczęście, a rzeczywiście planowałam spełnić ten punkt mojej listy w czasie jesiennej rezydencji Billego Joela właśnie w słynnej Madison Square Garden. Śmiałam się, że znając moje szczęście, trafiłabym właśnie na ten wieczór, kiedy tę piosenkę wykonała właściwie z Billym Joelem Miley Cyrus. I miło otwierać się na nowe pokolenia, ale czasem miło także pozostać w jednym tradycji, jeśli pozwolicie dziś w tej jak najbardziej szlachetnej wersji. Folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the Everglades. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, it's fine with me, cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. But tape, the New York Times, the Daily News. Whoa. It comes down to reality. It's fine with me, 'cause I bet it's fine. I'm in a New York state of mind. I'm just taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Yeah, takie piosenki pisze stęskniony człowiek. Billy Joel mieszkał w Los Angeles, po czym powrócił do Nowego Jorku i z tego szczęścia napisał tę właśnie piosenkę. New York State of Mind. Thank you. mówiłam o przyjemnych obowiązkach w aksamicie, to jeszcze jeden. Przez cały październik będziemy wracać do dyskografii Nicka Cave'a, do jego Bad Seeds, ponieważ myślę, że ci szczęściarze, którzy mają bilet na warszawski koncert Cave'a, już nerwowo odliczają dni, to już tylko kilkanaście, przed jego kolejnym występem w Polsce. Ten festiwal wspaniałości przechodzi teraz przez całą Europę. Ponad 2 godziny na scenie, 2 godziny 20, jeśli pamiętam dobrze, z londyńskiego koncertu. Wszędzie wyprzedane już dawno te koncerty, wszędzie szalejąca publiczność, wszędzie emocje, które zmieniają się jak w kalejdoskopie, od chwil pełnych skupienia i wzruszenia, szczególnie kiedy Cave sięga po materiał z ostatniej płyty, z albumu Skeleton Tree, a sięga często, po chwile pełne jakiejś przewrotnej w kontekście tych emocji, celebracji i wreszcie po wspaniałe, unoszące wręcz tę wielotysięczną publiczność bisy. Wszyscy, którzy są już po tych koncertach, mówią, że to co najmniej przeżycie do aż koncertów życia. Zatem tym, którzy będą za 2 tygodnie na warszawskim Torwarze, należy co najmniej zazdrościć i już teraz upominam się o wszelkie relacje z tego koncertu, ponieważ na pewno aksamit pierwszy po występie Cave'a w Warszawie poświęcimy w dużej części właśnie temu zdarzeniu. People just ain't no good. I think that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Blossom, we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by the morning bird. By the Sunday newspapers, I never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no good. Seasons came, seasons went. The winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist. Rattling in the gales, to which she drew the curtains made out of her wedding veil. People, and a coffin of wood. to our love, let all the pink-eyed pigeons coo, that people, they just ain't no good. To our love, send back all the letters, to our love, Valentine and blood. To our love, let all the jilted lovers cry, that people, it just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad, they can comfort you, some even try, they nurse you when you're ill of health, they bury you when you go and die. That in their hearts they're bare, they'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People. Myślałam, jak bardzo zmieniły się czasy. Słuchaliśmy muzyki z płyty numer 10 w dyskografii Nicka Cave'a z albumu The Boatman's Call, rok 1997. To była płyta, która ukazała się chwilę po tym przełomowym, szokującym zdarzeniu w jego karierze, czyli po płycie Murder Ballads, po wielkim przeboju Where the Wild Roses Grow z Kylie Minogue. I to była płyta, która miała świetne recenzje, została znakomicie przyjęta, zauważona i wciąż dotarła tylko do 22 miejsca brytyjskiej listy przebojów, czyli pokazała, gdzie jest miejsce niezwykle cenionego, ale jednak kogoś, kto reprezentuje muzykę alternatywną, twórczość wyższą, trudniejszą i tak dalej, i tak dalej. I specjalnie sprawdziłam, jak sprawy miały się 19 lat później, kiedy Cave wydawał płytę Skeleton Tree. I tak, to jest płyta jeszcze trudniejsza przecież niż album Boatman's Call, która dotarła do miejsca drugiego na brytyjskiej liście przebojów, bo wszystkie gwiazdki pop już nie sprzedają tak wielu płyt, by wielkie osobowości i wielkie talenty muzyki nie mogły z nimi na tych listach przebojów się ścigać. Oczywiście nie chodzi o to, że o to się rozchodzi, bo wcale nie muzyka to nie zawody, ale pewnie trudno byłoby uwierzyć, by Cave mógł liczyć na takie miejsca na listach przebojów kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. I ogromnie się cieszę, że ta popularność tak się poszerzyła, że ta trasa koncertowa jest tak pożądana przez wszystkich, którzy wciąż pragną wielkich doświadczeń koncertowych. I okazuje się, że Cave, kiedyś wielki łobuz, wielki buntownik i ktoś nieprzewidywalny i ktoś, kto nie zawsze żył rozsądnie i higienicznie, wyrósł na kogoś, kto dzisiaj jest jedną z prawdziwych postaci muzyki, dla której potrzebujemy słowa, bo ani rockowej, ani alternatywnej, ani niszowej, ani autorskiej muzyki wspaniałej. Może tak być? Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi, lepiej ze mną nabijaj swój cząs. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam,

what's gorgeous. It's a subway day. Nobody else will be there then. Nobody else will be there. Nobody else will be there then. Nobody else will be there. Why are we still out here holding our coats? We look like children. Goodbyes always take us. To The National z płyty zatytułowanej Słodkich Snów Bestio, to na do usłyszenia od Aksamitu wersja demo piosenki, która została napisana latem 1985 roku w Manchesterze podczas długiej, intensywnej sesji. Dwóch panów tworzyło wtedy płytę, która przeszła do historii muzyki. Płytę, która ukazuje się niedługo w nowej wersji, wzbogaconej o wiele tak pięknych, tak cennych dodatków jak ten. Do usłyszenia. I can feel the soil falling over my head. And as I climb into an icy bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't see what else I can do over. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. See, the sea wants to take me, the knife wants to cut me. Do you think you can help me? Sad veil bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, lavish lover, treat her kindly, though she needs you more. she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. But it's over, it's over. Then why are you on your own tonight? If you're so very entertaining, then why are you on your own tonight? If you're so very good looking, why do you sleep alone tonight? Because tonight is just like any other night. It's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charms, over in each other's arms. Curious name for a motor car. But that's the sound it makes. Listen. Chitty bang bang, chitty chitty bang bang. Chitty bang bang, chitty chitty bang bang. Chitty bang bang, chitty chitty bang bang. Oh, you pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang. We love you and our pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang loves us too. High, low, anywhere we go on chitty chitty we depend. Bang bang, chitty chitty bang bang, our fine four-fingered friend. Bang, bang, chitty, chitty, bang, bang. I'll find for fender friend. Your feet as a thoroughbred, your feet are a featherbed. You turn everybody's head to head. We'll glide on our motor trip with pride in our ownership, the envy of all we survey. Oh, Ian Fleming, Bang Bang. Wystrzałowy samochód. Trójka i wydawnictwo Znak Emotikon przedstawiają powieść twórcy Jamesa Bonda. Czyta Rafał Królikowski. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Muzyka Piotr Salaber. Śmiertelne niebezpieczeństwo. Odcinek 12. Cała rodzina zasiadła do przepysznej kolacji, po której wszyscy udali się do łóżek na, chyba się ze mną zgodzicie, niezwykle zasłużony, dawno wyczekiwany odpoczynek. Tymczasem, co za straszny pech. Późną nocą, gdy podtowie już smacznie spali, długi czarny samochód z dżopotworem za kierownicą, a także z mięśniaczkiem, przyjemniaczkiem, samym mydełko i krwawym kasiarzem na pokładzie, bezszelestnie zbliżył się do hotelu i zaparkował w ciemnej bocznej alejce. Dżopotwór i jego gang, wciąż dysząc żądzą zemsty, zaczęli na paluszkach krążyć wokół uśpionego budynku i kombinować, jakby się włamać do środka i dorwać komandora i jego bliskich. Karaktakus Pot, Mimsy, Jeremy i Jemima znów znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nieustraszeni. Księżyc oświetlał hotel Splendid, gdzie komandor Karaktakus Pot, Mimsy i bliźnięta Jeremy i Jemima spali głębokim snem, odpoczywając po burzliwych przygodach ostatniego dnia. W garażu spokojnie drzmała też Bang Bang. Jej silnik, wał korbowy i linki hamulcowe stygły teraz po brawurowej przeprawie przez kanał La Manche do Francji. Kiedy w całym hotelu zgasły światła, a Joe Potwór zorientował się po cieniach na żaluzjach, że komandor i Mimsy śpią razem w jednym pokoju, zaś dzieci w drugim obok, wówczas wraz z kompanami wziął się ostro do dzieła. Bandyci wyjęli z bagażnika swojego samochodu trochę narzędzi przydatnych do włamania. Teleskopową drabinkę z aluminium, wytrych, czyli instrument do otwierania okien i drzwi, wyglądem przypominający duży otwieracz do konserw, oraz linę. Joe Potwór rzucił szeptem kilka rozkazów i szajka w mgnieniu oka przystawiła drabinę do okna pokoju Jeremiego i Jemimy. Mięśniaczek, przyjemniaczek, zwalisty, silny chłop, przytrzymywał ją, podczas gdy drobniutki, ale też niezwykle silny sam mydełko bezszelestnie wspiął się po szczeblach, podłubał chwilę wytrychem, po czym przez okno wślizgnął się do sypialni bliźniąt. Zrobił wszystko dokładnie według rozkazów szefa. Najpierw podszedł do łóżka Jemimy, chwycił prześcieradło, na którym spała, za cztery rogi i zawiązał je w ciasny węzeł nad leżącą w środku dziewczynką. Zanim zdążyła się obudzić, delikatnie opuścił to zawiniątko przez okno wprost w ramiona mięśniaczka, przyjemniaczka. Jeremy bieżgnął przez sen, ale i on został błyskawicznie zapakowany i w ten sam sposób wyniesiony z pokoju. Gdy było już po wszystkim, przez okno posypały się w ślad za dziećmi ich rzeczy, bezładnie wyrzucane ubrania oraz buty. Bliźnięta oczywiście zbudziły się, zanim załadowano je na tył czarnego samochodu i zaczęły się wyrywać i wrzeszczeć, niestety nie dość głośno. Mimsy wprawdzie się obudziła i spytała komandora zaspanym głosem: słyszałeś te dziwne piski, takie jakby stłumione? To chyba nie nasze dzieci. Ale komandor tylko jęknął przez sen i wymamrotał: To pewnie nietoperze albo myszy. I spał dalej. Żadne z nich nie zwróciło uwagi na odgłos ruszającego i powoli oddalającego się samochodu. Na szczęście bang, bang coś zwąchała. Licho wie jak, ale zwąchała. Czarodziejski samochód krył wiele sekretów, których przecież nawet komandor nie zdołał poznać. Mogę tylko powiedzieć, że gdy czarna terenówka bandytów znikała na oświetlonej przez księżyc drodze, drgania, które wzbudził jej ruch, musiały doprowadzić do zwarcia jakichś elektrycznych łączy w tajemniczym mechanizmie wyścigówki. W każdym razie z jej wnętrza dobiegło delikatne bzyczenie, niewiele głośniejsze niż dźwięk wydany przez komara. Potem za maskotki przy przedniej szybie powoli wysunęło się coś w rodzaju bezprzewodowej anteny. Jej owalna tarcza, pokryta metalową siateczką, obracała się tak długo, aż odpowiedni wskaźnik dokładnie określił kierunek jazdy gangsterów, którzy tymczasem pędzili autostradą wprost do Paryża. Komandor i Mimsy spali w najlepsze. Bliźnięta telepały się w czarnej terenówce bandytów, a Bang Bang całą noc okiem swego radaru śledziła każdy ruch zgarbionego nad kierownicą Joe potwora. Joe był szefem międzynarodowej szajki rabusiów i opryszków. We Francji nazywano go Joe le Monstre. Mam nadzieję, że to nie jest pierwsze słowo francuskie, z którym się spotykacie. Ilekroć w Anglii zaczynano mu deptać po piętach, z całym gangiem przenosił się do Francji, by po jakimś czasie uciekać z niej z powrotem do Anglii. Tuż za Calais Joe kazał Samowi Mydełko i krwawemu kasiarzowi rozwiązać zawiniątka z Jeremym i Jemimą. Choć w świetle prawa był potworem, ani on, ani żaden z jego wspólników nie chcieli, żeby dzieci się udusiły. Oszołomione bliźnięta nie bardzo rozumiały, co się im przytrafiło. Czuły, że nie było to nic dobrego, ale ponieważ rodzice przyzwyczaili je do przygód, nie wpadały w panikę. Joe potwór odwrócił głowę, wciąż siedząc przy kierownicy, i słodkim głosem rzucił dzieciom przez ramię: Spokojnie, moje koteczki, wszystko w porządku. Wasi drodzy mamusia i tatuś poprosili, żebyśmy zabrali was na niewielką nocną przejażdżkę i pokazali wam pejzaż francuski skąpany w świetle księżyca. Prawda, mięśniaczku? Szturchnął siedzącego obok kompana. Zgadza się w 100%, jak Bozie kocham. Wyrecytował dryblas jednym tchem. Słyszycie, kotki? Zawołał Joe, przekrzykując wiatr. Jesteście w dobrych rękach. Macie szczęście. A teraz lulu. A kiedy otworzycie oczka, to będziecie papusiać pyszne mniam-mniam na śniadanko. Rafał Królikowski czyta fragmenty powieści w Trójce. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Muzyka Piotr Salaber. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Polecamy pierwszą w historii Dobranockę w Trójce. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Nie tylko dla dorosłych. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Mi